Benvinguts a Teràpia de Grups amb el doctor J. Aquí a Ràdio Pinsenià. Avui, penúltim programa de la temporada 2018-2019. Dedicat a les versions, adaptacions i o variacions. Un món sovint criticat negativament, sovint deixat de banda, potser en el món del jazz no. Sigui com sigui, un món on els músics deixen entreveure les seves arrels musicals, les seves influències. Comencem amb The Jazz Composers Alliance i la seva variació sobre Manic Depression de Jimi Hendrix. Hem sentit JCA Orchestra amb variacions sobre el tema de Jimi Hendrix Manic Depression amb els arranjaments de Darrell Katz. JCA Orchestra és una aliança de músics fundada el 1985 a Boston, crec, si més no a la zona de Nova Anglaterra. La seva agenda incluïa l'establiment d'un fòrum públic actiu per la presentació de noves obres de jazz, evidentment la creació de l'orquestra i una sèrie de concerts que incluïa un programa de compositors visitants. Què vol dir això? Vol dir que certa gent es va juntar per formar una banda i convidar a compositors de jazz a que mostressin les seves composicions i es poguessin escoltar gràcies a tenir una banda a darrere. Des de que la van muntar han passat infinitat de compositors, han estrenat més de 120 peces noves i què més? La Jazz Composers Alliance també manté un programa de divulgació a les escoles de la zona de Boston, oferint als joves la possibilitat de crear i realitzar composicions pròpies amb els artistes del grup de JCA Orchestra. Heu de saber que a Boston hi ha una escola, més que una escola, hi ha quasi una universitat de música molt bona, al mateix Harvard. Bé, dit tot això, seguirem amb Willy Crook and Funky Torinos, que en el fons és Willy Crook. Willy Crook va néixer com a Eduardo Guillermo Pantano Crook a Villagesell, el 65, és argentí. Saxofonista, guitarrista, vocalista i compositor de rock i de més coses. Ha participat en diverses bandes, però bueno, el tio ha col·laborat amb un mogollón de gent del seu país, des de Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro i companyia, o gent internacional com Rita Marley, i Los Toreros Muertos, Gotham Project i molts d'altres. No sé quin any va crear la banda, el 97, es va juntar amb més gent per formar la banda Funky Torinos. Tenen aproximadament 12 àlbums i aquest, el tema que us posaré, és del disco de versions de l'any 2000 i la versió dels Beatles del tema Come Together. Així doncs, Willy Crook and Funky Torinos amb Come Together dels Beatles. Coca-Cola, he said, I know you, you know. fantasy come together right now over me. Aquests eren Willie Croc and Funky Torinos amb la versió dels Beatles del Come Together. Seguirem amb Guns N' Roses i la seva versió de Sympathy for the Devil dels Rollings. Guns N' Roses es van formar el 85 a Los Angeles, molt influenciats per Aerosmith. Són una de les bandes podríem dir de heavy metal, tot i que a ells no els agradava gaire l'etiqueta de heavy metal, eren més aviat rock dur. S'han deixat, s'han tornat, han tornat sense els membres principals, excepte Axl Rose, després van tornar el baixista i el guitarra, Duff McKagan i Slash, i bueno, han tornat amb bastanta força, es veu que ho segueixen fent bastant bé, i l'Axl Rose, tot i guanyar uns quants quilos, es veu que no ha perdut la veu. Així doncs, us deixo amb el tema Sympathy for the Devil del recopilatori del... A veure si ho trobo... El recopilatori del 2004. Perquè aquesta cançó, de fet, només havia sortit a la pel·lícula... la pel·lícula... Això, Entrevista con el vampiro. La van fer per aquella pel·lícula i després van publicar la cançó amb el Greatest Hits de 2004. Sí, doncs, com he dit abans, Guns N' Roses amb Sympathy for the Devil. St. Petersburg, when I saw it was a time for change. Guns N' Roses amb Sympathy for the Devil de Rolling Stones. Seguirem amb Rage Against the Machine, dels quals ja us he parlat, que van fer un disco que es diu Renegades. Quin any va ser? El 2000. És un disco de versions, entre les moltes versions que hi ha, hi ha dels Rolling Stones, dels Stooges, del Bob Dylan, de Cypress Hill, i PMD, que són Cypress Hill i PMD són de rap, al igual que Eric B. and Rakim, Afrika Bambaataa. Bueno, la cançó que us posaré és The Ghost of Tom Joad, que és el nom de la cançó i el nom de l'àlbum de Bruce Springsteen, l'onzè àlbum de Bruce Springsteen, i Tom Joad fa referència a la novel·la de John Steinbeck, Les uves de la ira, si no l'heu llegit, també hi ha una pel·lícula molt antiga, si no m'equivoco, els anys 40-50, en blanc i negre. Val molt la pena, la veritat. A mi me la va posar el meu professor de filosofia, no vaig entendre per què. Me la posava, suposo que perquè feien Freud. I bueno, ja està tot dit. Us deixo amb Rage Against the Machine i el tema The Ghost of Tom Joad. Fight against the blood. ghost of Tom Jones. Rage Against the Machine amb The Ghost of Tom Joad. Seguirem amb Ben L'Oncle Soul, un grup del que ja us havia parlat i ja havia posat en el programa de grups francesos. Ells tenen una versió de Seven Nation Army, del tema Seven Nation Army, que és d'un grup que es diu White Stripes, un grup que ja no existeix. Es va fundar el 97 a Detroit, Michigan, van plegar el 2011 i està format per marit i muller, per dir-ho així, per un tal John Anthony Gillis, que es va fer dir Jack White, i la seva dona, que es diu Megan White. Curiosament, quan es van casar, el tio va agafar el cognom de la dona, això diu molt d'ell. Són un grup, bueno, són dos. La tia està a la bateria i ell està cantant i tocant la guitarra o els teclats o el baix, depèn de la cançó. Són un, bueno, alguns els hi diuen grunge, d'altres els hi diuen garage rock, a l'estil que fan. Bàsicament és rock alternatiu. Bastant icònics ells i bastant icònica la cançó de Seven Nation Army del seu quart disc, si no m'equivoco, del 2003. I bueno, no us dic res més, us deixo amb Ben L'Oncle Soul i el tema Seven Nation Army. Army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Sentit de Ben L'Oncle Soul amb el tema Seven Nation Army dels White Stripes. Seguirem amb Marilyn Manson, i la magnífica versió que van fer dels Sweet Dreams de Eurythmics. Marilyn Manson és sovint és el nom del grup, però de fet també és el nom d'ell, el nom artístic. Ell en realitat es diu Brian Hughes Warner. Va néixer el 5 de gener del 69 a Canton, Ohio. El tio, tothom el considera un boig, però de boig no en té res. És cantant, compositor, escriptor, actor en infinitat de pel·lícules, petits papers, pel·lícules i sèries, i director de cine. No sé si ha sortit el que volia fer, però és molt curiós el que volia fer, adaptacions de coses com La Cenicienta i d'altres contes així petitets, bueno, petitets, contes de tota la vida, però amb un toc més macabre. Ja sabreu que li va molt al macabre. I bé, això és tot. Eurythmics, ja en parlarem un altre dia, ja us els posaré. Us deixo doncs amb el tema Sweet Dreams Are Made of This de Marilyn Manson, versió de Eurythmics. We'll be right back. Aquest era Marilyn Manson amb la versió d'Eurythmics de Sweet Dreams. Canviem de terç, que diuen traduïdament a les Espanyes. Canviamos de tercio i creuem el Bassal. Ens anem aquí, a Sabadell, amb el senyor Albert Pla, un gran entre els grans, ja ho sabeu, qui no el conegui, li falta bona part de la cultura musical d'aquest país. Ell es diu Albert Pla i Álvarez. Va néixer el 22 de setembre del 66 a Sabadell. És, com ja sabeu, guitarrista i cantautor, a part de actor. I a part de ser polèmic, una vegada vaig sentir un amic meu que deia que l'Albert Pla es feia el boig perquè si no el tancaven. I és molt patent que si et fas un tio serio, fas veure que ets un tio serio i dius les coses que diu ell, aviat et tanquen per reaccionar-hi i moltes coses més. Bé, us deixo amb la versió de Lou Reed de... com es deia? Això, Walk on the Wild Side, del seu segon disco Transformer, que és de l'any 72. Va sortir l'agost del 1972. Així doncs, Albert Pla amb El lado más bestia de la vida. Macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Vuelta conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y le, le, le, le, le, le, le, le, le. Aquest era el mestre Albert Pla amb El lado más bestia de la vida. Versió de Lou Reed. Bé, se'ns ha acabat el temps del programa. Queda el just per posar un últim tema. Per posar un últim tema. Petició de Xavi Carbó, el meu amic i company de programa de ràdio, a Divines Divas. Ell va suggerir que busqués una versió del tema de Peggy Lee, Fever, segur que tots l'heu sentit. N'he trobat tropecientes mil versions, algunes més bones, d'altres més dolentes, però n'he trobat una del senyor Elvis Presley, un senyor que es deia Elvis Aaron Presley. Va néixer el 8 de gener del 35 a Tupelo, Mississippi. Ja m'explicaràs tu, un poble que es diu Tupelo. Tu pelo ja està empezando a canear, senyor Elvis Presley. Ell va morir a Memphis, Tennessee, el 16 d'agost del 77. Cantant, compositor, guitarrista i actor. De fet, he estat veient uns reportatges sobre Elvis Presley, sobretot dels principis, que es diu Elvis Presley, el gran buscador, o el buscador, que parla sobre com va intentar als principis fer-se un lloc i el molt que li va costar, perquè encara que no ho sembli, que un blanc fes música de negres no agradava gaire. No fa falta que us expliqui res més de vida i obres del senyor Elvis Presley. Segurament algun dia faré algun memorial. Moltes gràcies per escoltar aquest penúltim programa de la temporada 2018-2019 de Teràpia de Grups amb el Dr. J aquí a Ràdio Pinsania. Espero que sigueu aquí per l'últim programa i, com he dit, us deixo amb Elvis Presley i la versió de Peggy Lee del tema Fever. Moltes gràcies i fins una altra. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.